هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقوا الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نبيه الهدى والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Someone's Honda is blocking the pathway. Please remove it as soon as possible. Jazakumullah. یہ وہ صورت ہے میرے بھائیو جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. شاید کوئی وقت گزرتا ہوگا کہ جس میں یہ صورت ہماری نہ پڑھی جاتی ہو. عمومی طور پر عوام کا تعلق ان صورتوں سے زیادہ ہیں جو مختصر صورتیں ہیں اور ان صورتوں کو اکثر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءتوں کے بعد میں جو روایات مروی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ حضرت, ویسے ہمارے علماء نے قرآن کریم کی صورتوں کو جو تقسیم کیا ہے اس میں آخری صورتیں جو ہیں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے. مفصل فصل سے ہیں, فصل کا معنی وقفہ کرنا, ٹھہر جانا, رک جانا. اور چونکہ اخیری پاروں میں مختصر دو دو رکو پر صورت, ایک ایک رکو پر صورت, آدھی آدھے رکو پر صورت, تو وقفے چلتے ہیں, اس لیے اس کو مفصل کہا گیا. اس کی ابتدا سورہ قاف سے ہوتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنے کا تھا. طوال مفصل کا مطلب سورہ قاف سے لے کر سورہ حجرات اور اس سے پہلے کی جو سورتیں ہیں ان کو پڑھنے کا حضرت کا معمول تھا. ویسے حضرت کی قراءت لمبی بھی ہوتی تھی اور فجر میں حضرت قرآن کو لمبا پڑھتے تھے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر میں دل و دماغ حاضر رہتا ہے. اللہ کے دربار میں صبح صبح اللہ سے باتیں ہوتی ہیں, اللہ کا پیار اترتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 100% سنت کے اعلی مقام کو لے لو, لیکن سنت کا ادنا مقام تو ضرور لیا جائے. حضرت کا معمول روایتوں میں جو ہیں وہ 7 سے لے کر 100 آیتیں پڑھنے کا تھا فجر میں. کبھی 7, کبھی 70, کبھی 80, کبھی 90, کبھی 100. اس میں سورہ فاتحہ کی 14 نکال دو, دو رکعت میں ملا کر تو 14 تو یہ نکل گئے, 7 × 2 = 14, تو اب 45 آیتیں رہ گئی. تو 14 آیتیں نکال کر اقل مقدار سنت 45 آیت ہوئی. کم سے کم 2 رکعت میں ملا کر اتنا تو پڑھنا ہی چاہیے. یہ جو روایتیں بعض لوگ پیش کر دیتے ہیں جو ظاہری حدیث کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہمارے اکابر نے سمجھی, ہم نے تو سطحی ترجمہ پڑھا, ہم نے سطحی تراجم پڑھے, اکابر نے ہمارے حدیث کو سمجھا ہے. وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے سے مقصد کیا ہے, حضرت یہ بات کیوں ارشاد فرما رہے. اور نبی علیہ السلام کا کلام بہت گہرائی لیے ہوئے, جیسے قرآن مطلوع یعنی یہ قرآن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے. ایک مثال میرے ذہن میں ابھی آئی, تمہارے سمجھانے کے لیے بہت آسان مثال سے سمجھاؤں. 4 مسجدوں کی حضرت نے فضیلتیں بیان فرمائی, المسجد الحرام, المسجد النبوی, المسجد الاقصى والمسجد القبا. بس یہ 4 مسجدیں ہیں دنیا میں جس کی فضیلتیں ہیں, اور حضرت نے فضیلت بیان فرمائی. فرمایا مسجد حرام کا ثواب بہت اونچا, اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد بیت المقدس، اور اس کے بعد مسجد قبا. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ماشاءاللہ دیکھیے کتنی شاندار مسجد ہے، شاید بیت المقدس میں بھی یہ پتھر نہ لگے ہو، وہاں بھی توڑنے کی کوششیں کھوکھلی کی جا رہی ہے، لیکن آپ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر دیں مسجد کی فضیلت نہیں ہو سکتی. ایک ہے مسجد کا تعلق مع اللہ، یہ تو تمام مساجد ہیں، ساری مسجدوں کو اللہ سے تعلق ہے. امام مالک کا واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے پوچھا، ہارون رشید نے غصے میں اپنی بیوی کو سخت جملہ کہہ دیا، کچھ لڑائی ہو گئی، ہوتا ہے شیوخ کے وہاں بھی لڑائی ہوتی ہے، مولویوں کے وہاں بھی ہوتی ہے، صوفیہ کے وہاں بھی ہوتی ہے، صحابہ کے وہاں بھی ہوئی ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رائے سے تھوڑا سا اختلاف بیویوں کا رہا ہے. مرض الوفات میں، ابتدا میں جب مرض الوفات کی ابتدا ہوئی تو ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت قبرستان سے تشریف لائے، سر پر پتی باندھی، گھر میں گھسے تو حضرت عائشہ نے یوں سر پکڑا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا وار آسا عائشہ، عائشہ میرے سر میں درد ہے. تو عائشہ کہنے لگی مجھے دیکھ کر بہانے بنانے لگے ہو، میں نے جب اپنا سر پکڑا تو آپ بھی کہنے لگے کہ میرے سر میں درد ہے. حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں ہے میرے لیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ایک ہسبینڈ وائف کی ہوا کرتی ہے، جو محبت کا انداز ہوا کرتا ہے، کسی اور کو اس طرح حضرت پر بولنے کا حق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ عائشہ اگر تو مر گئی، یاد رکھو اس کو کوئی مزاح کا جملہ کہ حضرت نے مذاقن کہہ دیا تھا، نہ، فرمایا عائشہ اگر تو مر گئی تو میں تیرے تجہیز و تکفین کا انتظام کروں گا، میں تیرے لیے ایصال ثواب کروں گا. نبی کا جملہ عبث نہیں ہوتا، اس کو کوئی عبث نہ سمجھے. حضرت نے ایک بات فرمائی اور اس جملے میں عجیب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی بیوی سے اظہار محبت فرما رہے ہیں کہ میں تیرا تزہید و تکفین کروں گا، میں تیرے لیے اظہار ثواب کروں گا. حضرت عبدس تھانوی علیہ الرحمہ کہ میں نے ملفوظ میں پڑھا ایک عجیب بات، یعنی میری طبیعت ہل گئی حضرت کی اس بات کو پڑھ کے. فرمایا کہ اگر تم ایک مکان میں رہتے ہو، والدین بھی ہیں ساتھ میں اور بیوی بھی ہے، تو اپنے مسائل کا تعلق والدین کے حوالے نہ کریں، اپنی بیوی کے حوالے کریں. اب بظاہر یہ بات تھوڑی سی کسی کو دھکا دے جائے کہ والدین گھر میں بیٹھتے ہیں اور مسئلہ بیوی کے، جی میاں بیوی کے جو مسائل ہیں نا وہ روابط رکھتے ہیں کہ اگر تم نے بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے اندر کا کوئی مسئلہ کہ ان چار گھر فلاں اور فلاں ماں باپ کو بنا دیا، تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ وہ مکان جہنم بنے گا. اس لیے جہنم بنے گا کہ وہ یوں کہے گی کہ تم مجھے نوکر بنا کر لائے ہو، میرا کوئی حق نہیں ہے گھر میں. حضرت فرماتے ہیں مکان کو جنت بنانا ہو تو یہ طریقے اختیار کرو، اسی کو بری بناؤ اور یہ کہو کہ گھر کی انچارج تو ہے، اگر تم نے اس کو بری بنا دی تو تمہارے ماں باپ کی خدمت بھی دیکھ لیجئے کیسے کر رہی ہے. حضرت نے وہ بور کی بات فرمائی ہے، حکیم الامت تھے حضرت، تو حکیم الامت تھے، وہ گہرائی وہ بصیرت حضرت کی بات میں ہوا کرتی تھی. کہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تیرا انتقال ہو گیا تو میں تیری تجہیز و تکفین اور تیرے اشار ثواب کروں گا. تو حضرت عائشہ امی جان کہہ رہی کہ ہاں ہاں تم تو میرے موت کے انتظار ہی میں ہو، اشار ثواب تو بہت دور کی بات، ابھی میرا جنازہ نکلے گا اور کل ہی میرے بستر پر کسی اور کو لے آؤ گی. فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہنستے رہے. یہ وہ بات تھی جو میاں بیوی کی ہوا کرتی ہے. اس روایت میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا، بہت بڑا الزام، نبوت کی بدنامی کے لیے، اس موقع پر حضرت جب صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے، فرمایا میری عائشہ کہاں ہے، تو فرمایا اس کمرے میں ہے. تو حضرت تشریف لے گئے اور فرمایا کہ دیکھیے عائشہ، اگر تم سے یہ مسئلہ ہوا ہے تو تم اعتراف کر لیجیے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا. معلوم ہوتا ہے نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اگر علم غیب ہوتا تو اتنی پریشانیاں کیوں اٹھا رہا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، اور وہ یوں کہیں کہ اخیر میں ملا تو جب ضرورت تھی تب علم عجیب نہیں ملا, اخیر میں کیوں ملے گا, پوری زندگی تو علم عجیب نہیں ملا. بہرحال حضرت بہت پریشان نے فرمایا عائشہ تم, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی تم اپنے دل میں ایک بات جمع کر آئے ہو, لوگوں کی باتیں جو کہی گئی ہے جمع کر آئے, اگر میں ہاں کہتی ہوں تو ہے نہیں, اور اگر میں نہ کہتی ہوں تو تم تسلیم نہیں کرو گے, اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتی. فصبر جمیل واللہ المستعان والا ما تصفون, جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا میں بھی اپنے رب سے وہی کہہ رہی ہوں. یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے خاصے دیندار طبقے پر بھی باہر کے جھوٹ اتنے بولے جاوے کہ اچھے خاصے لوگ پر بھی اس کا اثر پڑ جایا کرتا ہے, چونکہ وہ گفتگو اتنی چل رہی تھی نا کہ حضرت کے دل پر ایک بات آ گئی تھی, تو اگر ہمارے دل پر ایک بات کے بہت بولنے سے اگر کوئی بات آ جائے تو پھر مولوی قابل مواخذہ کیسے ہو جائے گا, بھئی اس نے کثرت سے ایک بات سنی اس لیے کہہ دی اس کو. اس روایت میں کہ حضرت وہیں تھے اور برات کے آئے تھے, حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مسکرائے اور فرمایا تیری برات اتر گئی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی کھڑی ہو جا, شکریہ ادا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں دیکھیے ناز کا انداز جو حضرت عائشہ اختیار کر رہی ہے, فرمایا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں, یہ تو سچ مانتے تھے, میں تو اس کا ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری. یہ وہ انداز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو ایک ہسبینڈ وائف کے مسائل ہوا کرتے ہیں, تو مسائل تو ہوا کرتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری موت ہو گئی تو میں یہ کروں گا, تو حضرت عائشہ کہہ رہی کہ ہاں تم تو میری موت کی تمنا میں ہو کر وہ کسی اور کو لے آئیں گے, لیکن عائشہ کو کیا پتا تھا کہ چند دنوں میں میرا نبی ہی جانے والا ہے, اور یہ آخری بیماری ہے, یہ مرض الوفات ہے, چند دنوں میں یہ روانہ ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, مفصلات جو ہیں تو ہمیں کم سے کم سنت کا ادنا درجہ نماز میں تلاوت کرنا چاہیے. اور یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل کو حضرت نے داد دیا تھا, عبید ابن قعب کو حضرت نے داد دیا تھا, ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ کن نمازوں میں داتا ہے, عشاء کی نماز سے فجر پر استدلال نہیں ہو سکتا ہے, معاذ ابن جبل کو عشاء میں داتا ہے, اور وہ داتنے میں بھی حضرت نے کچھ بتایا کہ اتنا پڑھا, اور اس میں بھی سنت کی رات کا ادنا درجہ ہو گیا. تو سنت قرات کا ادنا درجہ پڑھنا ہی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت لمبی قرات کرتے ہیں تو پیچھے کوئی گر جاتا ہے, تو میں نے مزاحن ایک جملہ کہا, میں نے کہا اچھا ہے گر جائے تو مسجد میں گرے گا, مرے گا مسجد میں مرے گا, دنیا میں لوگ دنیا کے لیے مر رہے ہیں, تو اللہ کے نام پر مرے تو کتنا اچھا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے نماز پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر لے, اچھی بات ہے. لیکن بس ہمارے مزاج جو ہے نا وہ چونکہ دینی نہیں رہے, تو دیوان مفصل, اوساط مفصل اور قصار مفصل. قصار مفصل میں والضحیٰ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس کو چھوٹی صورتیں کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کا معمول مغرب کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھنے کا تھا, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں, فجر میں بھی اس کو اکیلے پڑھتے ہیں, مل صاحب کے ساتھ پڑھیں گے تب تو کچھ سنت کی رات ہو جاتی ہے, لیکن اکیلے پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں کل ولہ پڑھ لیتے ہیں, دوسری رکعت میں کل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتے ہیں, نماز پوری ہو گئی. حالانکہ وہ تو مغرب کی نماز کا مسئلہ ہے, نماز ہو جاتی ہے, یاد رکھیے ایک ہے نماز ہو جانا اور ایک ہے سنت کی روح پیدا ہونا. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مکہ مکرمہ میں ہو رہی تھی, میں اس مجلس میں آج سے 12 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا. بڑے بڑے اکابر مولانا کے جو شیخ عقیم اختر صاحب دامت برکاتہم اللہ شفائے دائمہ عطا فرمائیں عافیت عطا فرمائیں, سب بھی تشریف فرماتے اور بھی اکابر تھے. اثر کی نماز کے بعد کسی نے مجلس میں سوال کیا, فرمایا حضرت طواف افضل ہے یا یہاں مجلس میں آنا افضل ہے؟ تو حضرت نے اتنا پیارا جواب دیا, میں اس مجلس میں حاضر تھا, حضرت نے فرمایا جب تک طواف سیکھا نہیں مجلس میں آنا افضل ہے, اور جب سیکھ لو تو طواف کرنا افضل ہے, ابھی یہاں آؤ طواف سیکھو پہلے. بہت پیارا جواب دیا. اور اس کے بعد کسی اور سائل نے فرمایا کہ حضرت نماز ہو, اذان ہو رہی ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے, تو اگر میں قرآن بند نہ کروں پڑھتا رہوں اور اذان کا جواب نہ دوں, یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, وہاں اس نے سوال کیا کہ کیا میں قرآن بند کر کے اذان کا جواب دوں؟ جبکہ وہ جواب دینا بھی ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے، اذان ذکر ہی تو ہے اور قرآن پڑھنا بھی ایک ذکر ہے، تو حضرت نے بہت معقول جواب دیا، فرمایا یقینا قرآن کا ذکر اذان سے بھی افضل ہے، انکار قرآن کا ذکر اذان سے بھی افضل ہے. مجھے اس پر اور ایک بات یاد آ گئی، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کیا عمل ہے تمہارا؟ فرمایا کچھ نہیں، فرمایا نہ کوئی عمل ہے، تمہارے ہاتھ میں ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے. تو فرمایا کوئی عمل نہیں، چھپانے کی کوشش کی. فرمایا نہیں بتاؤ کیا عمل ہے؟ فرمایا روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے. فرمایا یہ درود کی برکت ہے، ہاتھ میں برودت ہے اور ٹھنڈک ہے اور خوشبو ہے. میرے حضرت سے میں نے یہ بات سنی، اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ پڑھتے رہو درود شریف کثرت سے. ہمارے حضرت نے اس پر کلام کرتے ہوئے یوں فرمایا، اگر مجھ سے ملتا کوئی تو میں یوں کہتا کہ جی جتنا درود شریف پڑھ رہے اس سے زیادہ کلام اللہ کو پڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم درود شریف نہ پڑھو، یہ درود کی برکت ہے، اس سے زیادہ کلام اللہ کو پڑھو. کیوں؟ حضرت نے فوراً دلیل دی، فرمایا اگر نبی پر درود پڑھنے سے یہ انعام ہے تو پھر خالق کا کلام پڑھنے سے اللہ کیا انعام ہے؟ پیاری بات فرمائی حضرت نے، کلام اللہ جو ہے کلام اللہ ہے. اسی لیے میں نے کل بھی ایک قول نقل کیا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقام قطب اگر حاصل کرنا ہو تو تلاوت قرآن کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کرنے والوں کو مقام قطب نصیب کر دیتا ہے، اور مقام قطب وہ مقام ہے کہ جس کی دعاؤں پر دنیا چلتی ہے. یہ وہ مقام ہے، اللہ کرے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا. اسی لیے بخاری شریف میں لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا حدیث معراج روحانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت معراج میں تشریف لے گئے، فرمایا مجھے چند عذاب بتائے گئے. اس میں ایک عذاب یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے، سر اچھا ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے. حضرت نے اور بھی بہت سارے عذاب بتائے ہیں، کسی کو یہاں سے کاٹا جا رہا ہے یہاں تک، پھر یہاں سے یہاں تک. کوئی تنور ہے آگ کا جس میں آگ بھڑکتی ہے تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں، ایک خون کی نہر جاری ہے، ایک آدمی کھڑا ہے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو سامنے سے پتھر مارا جاتا ہے، وہ اندر میں گر جاتا ہے. حضرت نے ان تمام پر پوچھا کہ مجھے ذرا بتاؤ، اس کی ڈیٹیل بتاؤ. تو فرمایا وہ جو سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا، جن کو اللہ نے قرآن دیا. فرمایا وہ دن میں عمل نہیں کرتے اور رات میں تلاوت نہیں کرتے، اس کی یہ سزا آپ کو بتائی گئی، نمونہ بتایا گیا. اور فرمایا وہ جس کو کاٹا جا رہا تھا، وہ آپ کی امت کے وہ جھوٹے لوگ ہیں جو اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ ان کا نام جھوٹوں میں ہو گیا، اور باعزت اور شریف تھے، لوگ ان کی باتوں کو سچی سمجھتے تھے. اور تیسرا جو تنور میں ہے وہ زناکار مرد، زناکار عورتیں، اور وہ جو خون میں ہے وہ سود کھانے والا ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے عذابات بتائے گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مقام قطب جو ہے نا، وہ تلاوت قرآن انسان کثرت سے کرتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، تو درود شریف کی جب اتنی برکت ہے تو کلام اللہ کی کتنی زبردست برکت ہوگی. اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت قرآن کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، ان صورتوں میں یہ چھوٹی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. عمومی طور پر ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، عمومی طور پر. مجھے اس صورت سے متعلق صرف دو تین باتیں عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کہا. سب سے اخیر میں مکمل طور پر اترنے والی یہی صورت ہے، اس کے بعد کوئی پوری صورت نہیں آئی، کچھ آیات آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد اتنی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے بعد اتنی. اسی طرح ربا کی آیت اس کے بعد اتنی، کچھ آیات اتنی ہے، لیکن مکمل صورت اس کے بعد کوئی نہیں آئی. یہ آخری صورت ہے، اور یہ آخری صورت بھی کب اتری ہے؟ اللہ کے حبیب خیبر سے تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر یہ صورت اتری. اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیغمبر جب آپ دیکھیں اللہ کی نصرت کو اترتے ہوئے اور فتح کو کامیابی کو اترتے ہوئے ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جماعت کی جماعت فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوتی جا رہی ہے ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تو اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, تسبیح پڑھیے اللہ کی حمد کیجیے اور استغفار کیجیے, انہ کان توبہ, وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ ہے سورت کا مختصر ترجمہ. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ سورت جب اتری ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کے بعد کثرت سے اپنی سجدے میں اور اپنے رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھنا شروع کر دیا, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کثرت سے. دیکھو ایمان کے ساتھ نماز پڑھیں تب تو مختصر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھ لیں, اس لیے کہ ایمان کو سب کی رعایت کرنا ہے, لیکن جب اکیلے نماز پڑھیں تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اذا داء نصر اللہ والفتح, یہاں ایک نقطہ دیکھیں, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب تمہیں نصرت مل جائے اور فتح آ جائے, لیکن اللہ نے اپنا نام بیچ میں لگا دیا, اذا داء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت آئے اور اللہ کی طرف سے فتح آئے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تم جتنے اسباب اختیار کر لو لیکن دینے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے, اللہ ہی کی ذات دینے والی ہے. تم جاب کرو, تم دکان چلاؤ, تم کاروبار کرو, کھیتی کرو, کچھ بھی کرو, لیکن دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. حضرات صحابہ پر یہی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اسی لیے حضرات صحابہ کے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ میں دکان بند کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, صحابہ کے دل میں یہ کبھی نہیں آیا کہ تبوک کے موقع پر کھجور پک رہے ہیں اور گھر میں فاقہ ہے اور میں تبوک میں چلا گیا تو میرے باپ کا کیا ہوگا, یہ آیا ہی نہیں, اس لیے کہ ذہن ہی یہ بنایا تھا کہ یہ سارے اسباب ہیں اس کے پیچھے اللہ ہے. اس آیت سے ہم کو یہ کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی طرف سے نصرت و فتح, اور پھر نبی کو کہا جا رہا ہے, معلوم ہوتا ہے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے, لیکن نبی کو بھی یہ کہا گیا کہ میرے محبوب سب کچھ میری طرف سے ہوگا, سب کچھ. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے ابھی دو جگہ یہ بات کہی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک نظام سیٹ کیا تھا کہ ایک دن اہل و عیال میں لگاؤں گا اور ایک دن اللہ کی عبادت کامل طور پر اور ایک دن لوگوں کے مخاصمے اور مسئلوں کو حل کروں گا, اور زبان سے جملہ نکل گیا اللہ میرا نظام کتنا اچھا ہے, تو وہی اتری داؤد یہ تیرا نظام اللہ کی توفیق سے فوراً تبدیل. حالانکہ اولو العزم پیغمبر ہے, وہ تو اولو العزم پیغمبر, لیکن اللہ جو ہے نا وہ پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو, لیکن تنبیہ تو اللہ ان کو بھی کر دیتا ہے تنبیہ کے موقع پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے بالفرض والتقدیر شرک کر لیا, کفر کر لیا, تو اس صورت میں میں تمہیں دگنا عذاب دوں گا, ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك, پیغمبر کو کہہ رہے ثم لا تجد لك, اے میرے پیغمبر میں تجھے سخت سزا دوں گا اور پھر تجھے بچانے والا تو کسی کو نہیں پائے گا. لا تجد لك علینا نصیرا. اگرچہ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہہ کر امت کو سنانا ہے, لیکن نبی کو خطاب تو کر دیا, موقع مل. حضرت یونس علیہ السلام والسلام اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا اور عذاب کے کچھ آثار, ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا, اور یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب عذاب تو اترنے ہی والا ہے, تو حضرت یونس بستی سے نکل گئے. اب جب بستی سے نکلے ہیں تو اللہ کی اجازت نہیں تھی ابھی, کیسے نکل گئے. ادھر قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو رونے لگی, گرگرانے لگی, حضرت یونس کو تلاش کرنے لگی کہ معافی مانگ لے, اللہ کو منا لے, یونس کو مان لے, یونس علیہ السلام کی بات مان لے. لیکن یونس علیہ السلام تو روانہ ہو گئے تھے. اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی. اس ادا کے پسند نہ آنے کی وجہ سے سمندر میں کشتی میں بیٹھے اور بالآخر حضرت کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. یہ تنبیہ ہو گیا. اور قرآن اس نقشے کو جب کھینچ رہا ہے نا, بڑا عجیب. وزن اللہ نقدر علیہ فنا فی الظلمات اللہ الہ الا انت انی کنت من الظالمین. یہاں ایک عجیب ہے, وزن اللہ نقدر علیہ, اور گمان کیا یونس نے اللہ نقدر علیہ کہ ہم یونس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہیں, اللہ نقدر علیہ ہم نہیں پکڑیں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے تھرڈ کلاس لوگوں کا یقین ہے کہ اللہ پکڑنے پر قادر ہیں, تو یونس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچ لے کہ اللہ پکڑنے پر قادر نہیں. پانولی میں ہمارے وہاں علامہ اندر شاہ صاحب کا بیان تھا اور میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا, تو شاہ صاحب نے اسی بات کو چھیڑا اور چھیڑ کر کہنے لگے کہ مولوی حنیف بتاؤ کیا جواب ہوگا بیان ہی میں. تو میں نے کہا کہ حضرت اس کا جواب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ نہیں سمجھا تھا اللہ نقدرا, لیکن ان کے بھاگنے کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ جو فرار اختیار کیا تو اس کو اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ یہ سمجھے کہ اب قادر نہیں ہے. تو ان کے چلنے کو بھاگنے کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے. کہنے لگے کم وقت کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا شاہ صاحب ابا جی نے فرمایا ہے. کہنے لگے میرے ابا کا علم چرا لیا, 10,000 روپے دوں گا. تو فیض الباری میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھ کی یہ بات کہ یہ نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام علیہ سم علیہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ قاضی نہیں ہے, یہ تو تقدیر سے ایمان ہٹ گیا. اور یونس علیہ السلام تو نبی تھے, یہ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ لیکن وہاں سے جو چلے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی وقت پر تنبیہ کر دیتا ہے. بدر کے قیدیوں کو پکڑے گئے, حضرت نے مشورہ فرمایا, صدیق کی طرف رائے چلی کہ چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر, عمر کی رائے قتل کی تھی, لیکن ان کی طرف حضرت کی رائے نہیں چلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا, بہت سخت جملہ ہے یہ تو بولنے کو ہے, تم دنیا چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ, مطلب عمر کی تصویر ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے جا رہے ہیں عذاب اترتا تو میرے عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا, صرف میرا عمر بچتا, اس لیے کہ عمر کی رائے تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ حضرات انبیاء, ہم کون ہیں؟ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ متنبہ فرما دیتے ہیں, ہم کون ہیں؟ اس لیے کبھی ہم اپنا کوئی کمال نہ سمجھے اس مسئلے میں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. کچھ نہیں, یہ تو سب نقالی ہے, یہ سب نقالی ہے, حقیقت ہمارے اندر کچھ نہیں. میں نے ہمارے بہت بڑے اجتماع میں وہاں کہا کہ صحابہ کام کرتے تھے اور یوں کہتے تھے ہم کچھ نہیں کرتے, ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کام والے. فرق ہے ہمارے ہمارے اقابر میں, فرق یہ ہے کہ ہمارے اقابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرتے تھے, یہ بھی سنت, اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے سنت ہی تو ہیں, نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا. اب یہی مزاج ایک بنا ہوا ہے جو لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ جو ہے احادیث کو جانتے ہیں, ان کی زندگی میں پوچھو کتنی احادیث, کتنا تقویٰ ہے, پوچھئے ان سے. ائمہ پر کلام کرنا بہت آسان ہے, ائمہ جیسا تقویٰ تو لے آؤ. سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو کسی نے تھپڑ مارا تو حضرت نے فرمایا میں بھی تجھے مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا. فرمایا میں شرطا اور پولیس کو کہہ سکتا ہوں, نہیں کہوں گا. میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہوں, نہیں کروں گا. بلکہ سحرگاہی میں بد دعا کر سکتا ہوں, نہیں کروں گا. آگے فرمایا بد دعا تو بہت دور کی بات, قیامت میں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور قیامت میں اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تجھے تلاش کروں گا اور تجھے تلاش کر کے تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. لاؤ تو صحیح وہ تقوی, وہ ورا اور پرہیزگاری لاؤ تو صحیح. صرف چند حدیثیں کہہ کر کے اپنے آپ کو محدث کبیر کہہ دینا, حدیث تو ایک بہت بڑی گہرائی اور بصیرت لیے ہوئے اپنے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کوئی معمولی کلام تھوڑا ہی ہے. قرآن جتنی گہرائی رکھتا ہے اللہ کے نبی کا کلام بھی گہرائی رکھتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے, وہ وحی مطلوع ہے یہ وحی غیر مطلوع ہے, قرآن دونوں ہے. اور نبی علیہ السلام کی زبان پر باتیں جو آئیں وہ اللہ ہی نے ڈالی, اور جب اللہ نے ڈالی ہے تو یہ بھی اللہ کا کلام ہوا. تو اللہ نے نصر اور فتح کی نسبت اپنی طرف فرما کر امت کو اشارہ کیا کہ تمہیں جو کچھ ملے گا وہ ہماری طرف سے ملنے والا ہے, اس لیے اسباب ضرور اختیار کریں لیکن نگاہ اپنے رب پر ہونی چاہیے. ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا, میں نے واقعہ پچھلا نہیں چھیڑا کہ فتح کیسے ہوئی کیا ہوا, بہت بڑی ایک تاریخ اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حضرت کیسے وہاں پہنچے ہیں, کس طرح مکہ میں پہنچے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کیسے معافی کا اعلان, اور آپ نے بلال حبشی کو فرمایا کعبۃ اللہ کو کھڑے ہو کر اذان, یہ پہلی اذان تھی اور سب کو معاف کر دیا. ورائت الناس يدخلون في دين الله افواج, لوگ منتظر تھے, اخلاق نبوت سے ایمان تو آ ہی چکا تھا لیکن منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جیسے ہی مکہ فتح ہوا دیکھ لیا کہ محمد کی طرف اونٹ بیٹھ گیا, سب منتظر تھے وہ دور پڑے, اور جماعتوں کی جماعتیں جماعتوں کی جماعتیں ایمان لاتی جا رہی ہے. جب یہ بات ہوئی اور یہ سورت جب اتری ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر رو رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ما بال هذا الشيخ, اس بڑے میاں کو کیا ہوا, اس میں تو فتح مکہ کی بشارت سنائی جا رہی ہے, اذا دعا نصر اللہ والفتح, اچھا ہے مکہ فتح ہو جائے گا, ہمارا وطن ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, کعبۃ اللہ ہاتھ میں آئے گا, یہ بدھے کو کیا ہوا کہ یہ رو رہا ہے. لیکن جب بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ صدیق اکبر کا رونا اس بنیاد پر تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ سورت اتری ہے تو نبی کے انتقال کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کی وفات ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب نصرت و فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ یہ جوف در جماعت در جماعت اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو فسد بھی بحمد ربک, آخرت کی تیاری کیجیے. جس مشن کو لے کر آئے وہ مشن تمہارا پورا ہو گیا, اور جب مشن پورا ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو دنیا میں رہنے نہیں دیتا. یہ موت کی طرف اشارہ تھا, یہ صدیق اکبر سمجھے تھے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں وکان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر ہم میں عالم تھے, اور یہی وجہ ہے ابن کثیر نے, یعنی عجیب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور صحابہ صدیق تھے, یہ نہیں کہ ابو بکر, جم تمام صحابہ صدیق تھے, البتہ ابو بکر امام الصدیق تھے. صدیق اکبر کو امام الصدیق کا مقام ملا, اس لیے کہ جب سارے صحابہ پر ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ عدول سچے پکے, تو اسی کو صدیق کہا جاتا ہے. تمام صحابہ صدیق تھے, حضرت صدیق اکبر امام الصدیق تھے. فرمایا وکان ابو بکر اعلمنا, اور جب ابو بکر اعلم تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے مصلی پر بھی اعلم ہی چاہیے. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑے کیے کہ عالم نماز پڑھائے گا, نہ کہ صرف اقرا ہو وہ نماز پڑھائے گا, چونکہ اس کے ہر رکن میں علم کی ضرورت رہے گی, اور قراءت کی صرف ایک رکن میں ضرورت رہے گی قیام میں, باقی پوری نماز میں علم کی ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, فرمایا میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے, سمجھدار لوگ اور جو فہیم لوگ ہیں وہ کھڑے رہے میرے پیچھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھاؤں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہے. کیوں؟ کبھی نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا, حسرہ ہو گیا, زبان روک گئی, قرادنی ہو رہی ہے, وضو ٹوٹ گیا, کوئی مسئلہ ہوا, تو کم سے کم پیچھے فہیم ہوگا تو اس کو ذرا اشارہ کر کے آگے خلیفہ بنا دے, وہ نماز کو پوری کرا دے. اب میرے جیسا باولا پیچھے کرا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ امام اشارہ کر رہا ہے اور میں اس کو بات کرنے لگ جاؤں تو نماز تو فاسد ہو جائے گی. مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر اس لیے فرمایا لے علی علی منکم اولو الاحلام والنہا, تو فرمایا ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسب بحمد ربك واستغفر. تو اے پیغمبر اب آپ تسبیح کریں, تحمید کریں, استغفار کریں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دو تین باتیں بتانی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی طرف, دوسری بات فرمایا کہ استغفار کس بات کا کرنا ہے. یار کیا مسئلہ ہے استغفار, اللہ کے نبی کو استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا, یہ مجھے آپ کو بتانا ہے کیوں حکم دیا. جب کوئی قصور نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے تو وہ محنت کی کہ جن کی گتیوں میں شراب پڑی تھی, آج پوری دنیا شراب مٹانے کے اوپر آئی ہے, کوئی نہیں مٹا سکتا, نہ ان کی پولیس, نہ ان کی فوج, نہ ان کی ملٹری, کوئی نہیں مٹا سکتا. میرے نبی کے اعلان پر شراب مٹ گئی. مدثر ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی اپنے دور کفر میں کسی عورت سے آشنائی تھی, محبت تھی, ناجائز تعلقات تھی, آپ اسلام لے آئے. کچھ وقت کے بعد وہ عورت ملی جو مدینے آئی تھی, تو کہنے لگی بھول گئے ہماری یاری محبت, میں دوبارہ آپ کی باہوں میں آنا چاہتی ہوں. فرمایا میں مسلم تو غیر مسلم یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا میں مجھ سے نکاح کر لو. تو کہا یہ میں میرے نبی سے پوچھوں گا. حضرت سے پوچھنے گئے کہ حضرت میری پرانی آشنائی تھی اور وہ آئے ہی نہیں اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ غلط کام نہ ہو تو چلو نکاح ہی کر لیں, تو کیا میں نکاح کر سکتا ہوں؟ تو فوراً آیت اتری لا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. فرمایا مشرکات سے نکاح نہیں ہو سکتا. مدثر بھی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان قبول کرے تو نکاح ہوگا, ایمان کے بغیر میرے نبی نے منع کر دیا. کون ان کو روکنے والا تھا؟ کیا وہ محنتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جہلاء عرب جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں, دنیا کا امام بن کر کے وہ جا رہے, اور توازو عاجزی ان کے ساری, رومن فتح ہو رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہے. ابو عبیدہ نے فرمایا حضرت ذرا گھوڑے پر سوار ہو جائے, اونٹنی پر اچھا نہیں لگتا, اب امیر المؤمنین ہے اور ذرا ہمارا یہ کرتا پہن لو, یہ اچھا نہیں ہے, پھٹا ہوا ہے, پیون ہے اس پہ. بہت جب منت سماجت کی تو حضرت گھوڑے پر سوار ہوئے اور ذرا اچھا سا پہن لیا, لیکن کچھ ہی چلے تھے کہ کود پڑے نیچے اور پھر اتنی پر بیٹھ گئے. فرمایا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے عجب کی بو آ رہی, برائی کی بو آ رہی, بس میری سواری مجھے, میں اسی پر بیٹھوں گا. جب وہاں پہنچے ہیں اور جو ان کے پادری اور بڑے بڑے کھڑے ہیں, حضرت کا استقبال کیا اور کہا یہ امیر المؤمنین؟ فرمایا ہاں. پانچ دس منٹ کے بعد کہنے لگے ہمیں شبہ ہے امیر المؤمنین. کہا کیا شبہ ہے؟ پورا واقعہ ابن ہشام نے نقل کیا. فرمایا شبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے انجیل میں کہ محمد کا غلام جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کے کرتے پر 32 پیون ہوں گے اور اس کرتے پر صرف 30 نظر آ رہے ہیں. تو حضرت نے اپنی بغل اٹھائی, اس کے نیچے دو چھپے ہوئے تھے. فرمایا ہاں اب یہی امیر المؤمنین ہے. میرے بھائیوں بہت آسان ہے ان باتوں کو بولنا, لیکن ہمارے صحابہ کی وہ زندگی, خدا پاک کی قسم جو نبی پر وہ فدا تھے, جو نبی پر وہ فدا تھے, ان کی زندگیوں میں تکلف نام کی کوئی چیز تھی؟ وہ تکلف کیا ہے جانتے ہی نہیں تھے, اور ان کی بے تکلفی میں رعب تھا. آج ہمارے تکلف میں بھی رعب ہے, ان کی بے تکلفی میں رعب تھا. تو ایسے صحابہ کرام, اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی, کیسے حالات, کیسی پریشانیاں جھیلی مکی زندگی میں. خباب ابن عرب جب مسلمان ہوئے تو ان کی سیٹھانی آئی آقا نے, میں مسلمان ہو گیا, صابی ہو گیا, اس زمانے میں صابی کہتے, صابی ہو گیا. کہتے سوچا کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں, ہاں کہتا ہوں تو بھی مشکل, نہ کہتا ہوں تو بھی مشکل, جی میں آیا نہیں جو ہو ہاں کہوں. ہاں کہہ دیا. تو حضرت خباب دھونی دھن رہے تھے, لوہا گرم کر رہے تھے, لوہا پڑا ہوا تھا اس بھٹی میں. اس سیٹھانی نے لوہا اٹھایا چمکے سے اور رکھ دیا سر پر, چپک گیا. حضرت بے ہوش ہو گئے, کب ہوش آیا ہوگا. رات میں چپکے چپکے دائیں رقب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وہ جھملے جب میں کہ فرمایا یا رسول اللہ میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں, صرف دعا کرانے آیا ہوں. میں یہ کہنے نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا تمہاری وجہ سے, نہ, میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا, اللہ میری حفاظت فرما دے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی آقانی کو مائگرین کی بیماری ہوئی, آج کی اصطلاح میں, اور اچھا نہیں ہو رہا تھا. اور اس زمانے کا آخری علاج کئی تھا, کئی داغنا یہ ایک علاج تھا. اور حکیموں نے یہ کہا کہ اس کا سر داغے بغیر اچھا نہیں ہوگا, کون داغے گا. حکیموں نے کہا کہ اس کی تو خود کی بتی ہے اور اس کا غلام یہ کام کرتا ہے. خباب کو بلایا کہ ہم جہاں کہیں وہاں ذرا داغ دو. تو حضرت خباب دل دل میں کہہ رہے تھے کہ میرے نبی کو جب میں کہنے گیا تھا تو ہاتھیوں اٹھائے تھے, اللہم انصر لخباب, یا اللہ میرے خباب کی مدد فرما. یہ خباب کی دعا پہنچ گئی کہ اب میرے نبی کی دعا پہنچ گئی, کل کو اس نے میرے سر پر رکھا تھا, میں آج اس کو داغ رہا ہوں. یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہیں, ہمارے صحابہ کی وہ قربانیاں. تو نبی کی یہ پوری زندگی ابھی کس پر استغفار کروا رہے ہیں. مفسرین نے اس کو جو کھولا ہے ارشاد فرمایا کہ اچھے کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرو کہ اللہ تیری شان کے مطابق نہیں کر سکا. برے کام پر استغفار یہ نہیں ہو رہا ہے, اچھے کام پر. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز کو پوری کرو تین مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کس پر استغفار؟ ابھی تو نماز پڑھی. فرمایا اس پر کہ اللہ تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکتی. میرا نبی تہجد پڑھ رہا ہے, پاؤں ورم کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی خون بہتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ خون کے ذرات باہر ضائع ہو جاتے تھے, لیکن حضرت فرماتے تھے اخیر میں ما عرفت حق معرفتی ولا عبدت حق عبادتی. میرے رب میں نے تجھے جیسے پہچاننا چاہیے نہیں پہچاننا, اور تیری شان کے مطابق میں نے عبادت نہیں. استغفار اس پر کرنا ہے کہ تم اچھے کام کر کے بھی اللہ سے استغفار کرو. اچھے کام, چاہے تم نے کتنا ہی اچھا کام کیا ہو, لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے کوئی کمال کا کام کر دیا, بلکہ اللہ کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا, کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیشہ نماز کے بعد استغفار کرو, روزہ رکھنے کے بعد اخیر میں استغفار کرو, قرآن پڑھنے کے بعد استغفار کرو, ہر عمل میں صلح کرا دی کسی میں استغفار کرو. اے اللہ تیری شان کے مطابق میں کام نہیں کر سکا. نبوت کی 23 سالہ محنت, اور وہ محنت کہ جس میں حضرت فرماتے مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا, اور پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرایا گیا, ایسا نبی کام کرنے والا بھی اخیر میں اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو. استغفار, استغفار بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے حضرت امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی کہ جب تم کسی مجلس کو ختم کرو, چاہے وہ دینی مجلس ہو, تو تم اخیر میں پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک. ابھی تو فضائل اعمال کی تعلیم کی, اس پر کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا اللہ تیری شان کے مطابق ہم نے نہیں کیا, اس پر استغفار کرو. غالباً امام بخاری کے ذہن میں یہی بات تھی, اس لیے وہ اپنی کتاب کے اخیر میں استغفار ہی کر رہے ہیں. لیکن استغفار کی روایت جس کو ترمذی لائے وہ بخاری کی شرط پر نہیں تھی, اس لیے اپنی روایت سے استدلال کر لیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تیری ہی ذات پاک ہے, میری کتاب میں تو عیب ہی ہے. استغفار فرما رہے تھے سبحان اللہ وبحمدہ, اللہ تیری ہی ذات پاک ہے, تو عیبوں سے پاک ہے, اور میں میری کتاب کیا بساط, اور میرا مقام کیا, میرا کام کیا. اخیر میں استغفار فرما رہے. نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ استغفار کرو, فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اسی کے ساتھ جو تیسری بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن پورا ہوا تو اب دنیا سے روانہ ہونا ہے. روانہ ہونے سے پہلے تسبیح تحمید اور استغفار معلوم ہوتا ہے. ہمیں بھی ویسے تو ہر ایک کو کرنا ہے, لیکن خصوصاً جب بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں, داڑھی سفید ہو رہی ہے, سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں اور بھی استغفار کرنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا گیا, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, وہ بکثرت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. بیچ میں بات یاد آ گئی تھی, وہ میں بیان کر کے بات ختم کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مسجدوں کی جو فضیلت بیان فرمائی, دنیا میں کسی مسجد کی وہ فضیلت, تعلق مع اللہ اور مسئلہ ہے, فضیلت اور چیز ہے. میں حدیث کی گہرائی پر جو بات سمجھا رہا تھا کہ اور کسی مسجد کی نہیں, وجہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھے ہیں اس کی چھ وجوہات کہ ان چاروں کی فضیلت کیوں ہے. اس میں سے میں ایک صرف نقل کر دوں, فرمایا بانی کی اخلاص کی بنیاد ہوتی ہے, ان چاروں مسجدوں کے بانی انبیاء ہیں. ان چاروں مسجدوں کے بانی انبیاء ہیں, مسجد حرم کے بانی ثانی ابراہیم خلیل اللہ, مسجد النبوی کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد الاقصی کے دوسرے بانی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اور مسجد قبا کے بانی خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی نے مسجد نبوی سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو ان چاروں مسجدوں کے بانی انبیاء ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کا بانی نبی ہوگا اس مسجد کی فضیلت بہت اعلیٰ مقام پر ہوگی. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضائل کا تعلق بانیوں پر بھی مبنی ہوا کرتا ہے, اور اسی لیے ان چاروں کی طرف سفر کرنے کی تو اجازت دی, باقی اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. اب یہ جو حدیث بیان کی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, ظاہری روایت کا سمجھنے والا اس کو کیا سمجھے گا, یہ کیا سمجھ پائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ان مساجد کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. تو اکابر سمجھے ہیں احادیث مبارکہ کو, قرآن کو, ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر سے وابستہ رہیں, منسلک رہیں. میں نے تو یہ سورت اس لیے پڑھ دی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کا سبق دیا ہے. ہر چھوٹا بڑا, ضعیف عورت مرد, استغفار کا معمول بنائیں, ہر نماز کے بعد استغفار کا معمول بنائیں. نہ معلوم روح کس وقت پرواز کر جائیں, اگر استغفار کیا ہوگا تو کم سے کم اس استغفار کے بہانے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں. جب نبی کو کہا جا رہا ہے تو ہم کون ہیں, ہمیں تو اور بھی استغفار کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.